zabierz mnie tam, gdzie chodzi się boso. Zabierz mnie tam, gdzie żyje się nocą. 5 minut po godzinie 5, no oczywiście tak z samego rana boso, oj, za oknem tutaj tak około 2 stopni, no i do tego Instytut Meteo wydał ostrzeżenia przed przymrozkami dla 9 województw, a więc jeszcze nie tylko noc, ale i ranek wciąż z przymrozkami w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim oraz w południowych powiatach województwa dolnośląskiego. No i jeszcze do godzin rannych temperatura przy gruncie lokalnie może sięgnąć minus 3, minus 4 stopni. No to teraz 6 minut po godzinie 5 i sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. No oczywiście pozostajemy w chłodnym powietrzu arktycznym w ciągu dnia w centrum i na północy. Choć pogodnie, to jednak będzie się chmurzyć. Poza tym popada deszcz, w górach także śnieg, no i miejscami możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny, na wschodzie oraz na wybrzeżu porywisty, a najsilniej powieje nad samym morzem oraz w Karpatach. A w dzień od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 12 na krańcach zachodnich, około 13-14 stopni w centrum kraju. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 16 stopni. Poważnych zrywa wiatr. 13. Wszystko zdarzyć się może. 13. Wiatr w różowym kolorze. 13. Nie smucą mnie łzy. 13. Piękniejsze mam sny. 13. A ty właśnie 13 jesteś zły. Z tego śpiewam tak. Tego śpiewam tak. 13. Od morza do tak. 13. Piękniejszy jest świat. 13. Zaśpiewam ci tak. 13. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z trójką. Daria Zawiałow, Gdybym miała serce, z pierwszego miejsca ostatniego jak dotychczas 1997 notowania listy przebojów trójki. Niezmiennie zachęcamy do głosowania, oczywiście najłatwiej z naszych stron internetowych. Głosujemy do piątku, do południa, a w kolejny piątek cieszymy się notowaniem i radością głosów Państwa z ulubionych artystów i piosenek. Mówiłem o tym, że dziś Glorii Roberta i Serwacego posypały się...

To było równo pół wieku temu. W Nowym Jorku odbyła się premiera filmu Let It Be z udziałem zespołu The Beatles. Rok 1970. No a tu i teraz Podkarpacie zgłasza swoją obecność. Nieśmiałe słońce i 5 stopni sucho i pora na bieganie. Dziś wspólnie z panem Adamem z Jarosławia biegamy 15 kilometrów. No jak to dobrze, że są tacy, którzy mogą to za nas zrobić. No i tak to się zrobiło, że pan Tomek parzący kawę już na stanowisku. Podkreślam już, bo wczoraj urodzinowo, po urodzinowo też wcześniej do roboty i do zajęć. Pan Kazek z Kociewia, również pani Kasia Wiejska, korespondentka o tym, że na wsi mazurskiej 13-grodnikowo-majowo zimno. No ale śnieg po wczorajszym zniknął, więc już jest w porządku. Tak, widziałem te zdjęcia wczoraj. Rzeczywiście kilka stopni. Nie wiem, czy rekord to nie było 9 centymetrów tegoż właśnie śniegu. No i to może robić wrażenie, szczególnie gdy w kalendarzu i tym bardziej w sercu maj. A my ponownie zaglądamy do muzycznego kalendarza i odnotowujemy rok 1941, bo wówczas to właśnie w Los Angeles, w stanie Kalifornia, urodził się Richie Valens, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów. Tak dobrze rozpoczęła się jego kariera muzyczna i została niestety przerwana tragiczną śmiercią artysty. W 1959 roku zginął w wypadku lotniczym, tym właśnie wypadku nazywanym później dniem, w którym umarła muzyka, bo w tym samym wypadku zginęli także inni muzycy, Buddy Holly i Jelly Richards. Artysta miał tylko 17 lat, był jednym z współtwórców, pionierów, popularyzatorów rock'n'rolla i jako jeden z pierwszych wprowadził właśnie do muzyki elementy latynoskie. Pamiętamy także film biograficzny La Bamba z 1987 roku, no i fakt, że Richie Valens w 2001 roku pośmiertnie został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. W muzycznym kalendarzu już teraz 22 minuty po godzinie 5 wspomnienie muzyczne Richie Valens. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stuck like glue to my guy. Do tego porannego biegania, do rozruchu przy porannej kawie, do szykowania się być może do pracy niekoniecznie zdalnej, do drugiego pokoju. Mary Wells, amerykańska wokalistka, która obchodzi dziś urodziny. Z najlepszymi życzeniami. 27 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe daty z kalendarza nie tylko muzycznego. I tak w 1917 roku w pobliżu portugalskiego miasta Fatima trójce dzieci po raz pierwszy ukazała się Matka Boska. Obecnie miasto jest ośrodkiem kultu maryjnego. Równo 60 lat temu czteroosobowa ekipa Szwajcarów jako pierwsza w świecie zdobyła szczyt Dhaulagiri w Himalajach. 8167 metrów nad poziomem morza. 39 lat temu na placu Świętego Piotra w Rzymie dokonano zamachu na papieża Jana Pawła II, rok 1981. A w 1992 roku zginęła Wanda Rutkiewicz, alpinistka, himalaistka z zawodu elektronik. Jedna z najbardziej znanych Polek światowego himalaizmu jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka stanęła na Mount Everest, najwyższym szczycie Ziemi. Wspominamy tragicznie zmarłą Wandę Rutkiewicz w 28. rocznicę śmierci. A z muzycznego kalendarza też smutna data, pierwsza rocznica śmierci. W 2019 roku zmarła amerykańska piosenkarka i aktorka filmowa Doris Day. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, brokenhearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me perhaps, perhaps, perhaps. Mm-hmm. if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps. Pierwszą rocznicę śmierci wspominamy Doris Day. To w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. A co ja czytam? Bieszczadzkie anioły na swych skrzydłach przyniosły list i informują o swojej obudzności po drugiej stronie radioodbiornika. I co? I minus 4 w okolicach Leska. Minus 4. Szrony białomrozowe pokryło trawniki. No tak, bo o tym dziś wspominamy. Drugiego z zimnych ogrodników, dziś Serwacego. A jako, że już minęła 5:30, sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Chłodne powietrze napłynęło, chłodne, arktyczne, bo Polska na skraju wyżu z centrum nad Rumunią, tylko na północy zaznaczy się zatoka z frontem chłodnym, a ta z kolei związana z niżem z nad Bałtyku. Dziś w centrum i na północy pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć, poza tym popada deszcz, w górach także śnieg, no i w dzień też miejscami możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany, na północy dość silny, na wschodzie oraz na wybrzeżu porywisty, a najsilniej powieje nad samym morzem do 65 oraz w Karpatach do 80 km na godzinę. A na termometrach no troszkę więcej niż wczoraj, od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 13-14 w centrum, najwyższa temperatura w Bieszczadach do 16 stopni. Zostań w domu z Trójką. Oh, Deacon Blue w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że szkocka wokalistka formacji Lauren McIntosh ma dziś urodziny. Składamy najlepsze życzenia. I bardzo miło rozpoczynać nowy dzień, gdy dołączają kolejni państwo o poranku. Wcześniej rano pan Adam o tym, że już blisko 4 miesiące izolacji od domu i nie wiadomo, kiedy to wszystko się otworzy. Na szczęście fryzjer już to zrobił. Pan Adam pozdrawia z Baku. Na dzień dobry także pani Lidia dołącza do grona porannych budzikowców. Kłaniamy się nisko i witamy serdecznie. Za 23 minuty szósta ja sięgam po dzisiejszą prasę i to być może dla przyszłych kierowców dobra, ja wiem, ale na pewno odświeżająca wiedzę teoretyczną i wkrótce także praktyczną informację o tym, że nowe pytania pojawią się w testach na prawo jazdy. W teście dla kandydatów na kierowców mogą paść pytania o tak zwaną jazdę na suwak i korytarz życia. W egzaminie teoretycznym na prawo jazdy pojawiło się ponad 200 nowych pytań. 39 dotyczy właśnie tworzenia tak zwanego korytarza życia i jazdy na suwak, a 177 odnosi się do innych zagadnień pieszych, pierwszeństwa i sygnalizacji świetlnej. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No oczywiście do prasy jeszcze będziemy zaglądać. W porannej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 6. Muzyczny kalendarz i okazja do tego, by zrobić głośniej. To już teraz, bo 70 lat kończy Stevie Wonder. Christmas Stevie Wonder na 70. urodziny artysty z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Państwo także się przyłączają. No i bardzo się cieszę, że to okazja do tego, by po porannej kawie zrobić głośniej. Za 18.06. Co ja czytam w prasie? No tego chyba nikt się nie spodziewał. Znamy ten samolot, bo widzieliśmy go niedawno w Warszawie. Największy towarowy samolot świata, ukraiński Antonow 225 Uria, musiał zawrócić z lotniska Kastrup w Kopenhadze, gdy podczas lądowania okazało się, że maszyna nie zmieści się na pasie, a część płyty lotniska, jak się okazało, to w ostatniej chwili jest remontowana. Samolot podchodził do lądowania w Kopenhadze, po czym po odmowie w ostatniej chwili oderwał się i skierował na zapasowe lotnisko w Lipsku. O tym czytam w dzisiejszym dzienniku. Uff, może zmrozić krew w żyłach. Taka informacja i takie wydarzenia. No to teraz. Oczywiście wiemy, że chłodny ranek, że drugi z zimnych ogrodników serwacy, więc rozgrzewające nagranie urodzinowo. Tym bardziej, że Alison Elizabeth Goldfrapp, angielska wokalistka, założycielka formacji Goldfrapp, którego zresztą nazwa pochodzi od nazwiska artystki, obchodzi urodziny. Wszystkiego dobrego. I lost the will to, I lost my way, I lost this ocean, it poisoned me. People collect kalendarium muzyczne. You and me, we come from different worlds. Odkładamy na boki, zamykamy muzyczny kalendarz na zamknięcie dziś Hot and the Blowfish, bowiem dziś Darryl Strucker kończy 54 lata. No i rzecz jasna, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi i imieninowymi. Dziś Glorii, Roberta i Serwacego. No i dlatego to też przymrozki i chłodny ranek. Słońce obudziło się już ponad godzinę temu, zajdzie po 20 dzień, potrwa 15 godzin i 35 minut. Północy liczyłem skrupulatnie co do minutki. 134 dzień tego roku przed nami. Środa, 13 maja, a niech tamże 13. Za 9 minut 6. Cześć, tu Marcin Rozynek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Tak, właśnie czekamy na to, najlepsze, aż się wszystko uspokoi. Propozycja zdaje się od pana Marka, który tak zrobił, a może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. No, niech się wszystko uspokoi. Najlepsze przed nami, tak jak przed chwilą śpiewał artysta. No właśnie, przed momentem Marcin, za chwilę także Marcin, przed chwilą Marcin Rozynek, za chwilę Marcin Pośpiech w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki, a my zapraszamy na budzik jutro, jak zwykle po 4:00. Za 5 minut o 6:00 serwis informacyjny. My dziękujemy i kłaniamy się nisko. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl.